idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Na mimi ni Sunday Shomari, tukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Mei 2, 2011. Katika matangazo yetu ya leo, majeshi ya Marekani yamuua kiongozi mkuu wa mtandao wa ugaidi Osama Bin Laden. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa hapa Marekani anamuelezea vipi Bin Laden. Ndiye alikuwa kama kichwa. Sasa tuseme kichwa kimekatwa, lakini kuna changamoto ambazo ndio hizo zitakazobadilisha namna ya vita itakavyoendeshwa. Na mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania anatoa maoni gani juu ya kifo cha Osama Bin Laden? Lakini inaweke kwamba Osama sio Al-Qaeda. Al-Qaeda yenyewe nadhani unavyoona kwamba vikundi vidogo vidogo vikiwa sehemu mbalimbali na kila kikundi kikijitegemea. Hizo ni miongoni mwa habari tulizokuandalia kwa leo, msikilizaji. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia. Habari za kifo cha kiongozi wa Al-Qaeda Osama Bin Laden zimepokelewa kwa furaha duniani kote, huku viongozi wakionya kuwa mapambano dhidi ya ugaidi bado hayajaisha. Rais wa zamani wa Marekani George W. Bush amekiita kifo cha Bin Laden kuwa ni mafanikio muhimu. Bwana Bush alikuwa madarakani wakati Al-Qaeda iliposhambulia Marekani September 11, 2001. Meya wa mji wa New York, Michael Bloomberg, amesema watu wa New York wamengoja kwa karibu miaka 10 habari ya kifo cha Bin Laden. Chancellor Angela Merkel wa Ujerumani amesema Bin Laden alikuwa kielelezo cha ugaidi duniani, kwa hiyo dunia sasa iko salama. Naye waziri mkuu wa Uingereza David Cameron amesema kifo cha kiongozi huyo wa Al-Qaeda kimeleta faraja kubwa duniani. Viongozi wa Italia, Ufaransa na nchi kadhaa za Afrika pia wametoa matamshi ya kufurahishwa kwao kwa kifo cha Osama Bin Laden. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton anasema mapambano dhidi ya Al-Qaeda na mitandao yake ya kigaidi hayatasita kwa sababu ya kifo cha kiongozi wa Al-Qaeda Osama Bin Laden. Clinton amesema Marekani haitaacha kuwasaka wale ambao walihusika kwa watu wasiokuwa na hatia. Amesema Marekani itaendelea kupambana na Taliban nchini Afghanistan na kulionya kundi hilo kuwa haliwezi kuiondoa au kuishinda Marekani. Amesema kundi hilo linaweza kufanya maamuzi ya kuachana na Al-Qaeda. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imewaonya Wamarekani wanaoishi au kusafiri nje ya nchi kuwa waangalifu sana kufuatia kifo cha Bin Laden. Habari za kuuawa kwa kiongozi wa Al-Qaeda zilitangazwa na Rais Barack Obama jana usiku kwenye ikulu ya Marekani. Na Hadija Riami anaripoti kamili. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. Rais Obama akizungumza na Marekani na ulimwengu kwa ujumla jana usiku kutokea ikulu ya Marekani, amesema timu ndogo ya Marekani ilifanya operesheni maalum dhidi ya nyumba moja huko Abbottabad, eneo la watu matajiri kaskazini mwa Islamabad. Amesema majeshi ya Marekani yamemuua Bin Laden baada ya mapambano ya silaha na kuchukua mwili wake. Bwana Obama aliaita hayo ni maendeleo makubwa sana katika harakati za kuwashinda Al-Qaeda, na kusema kuuawa kwa Bin Laden kumafurahisha watu wote ambao wana imani na amani na hadhi ya binadamu. Amesema haki imetendeka. Katika maelezo yake, utawala wa Obama umesema uvamizi katika jengo hilo ilikuwa ni operesheni ya kukanganya na ya hatari sana. Afisa mmoja amesema Marekani haikushirikiana habari ya uvamizi na nchi yoyote, na watu wachache sana katika serikali ya Marekani walifahamu mapema kuhusu mpango huo. Afisa huyo alielezea kuwa nyumba hiyo ilikuwa na hatua za ulinzi ambazo si za kawaida, ikiwa ni pamoja na milango mikuu miwili na kuta tatu zenye urefu wa mita 4 na juu zikiwa zimewekwa senyenge. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Afghanistan Hamid Karzai amewataka wanamgambo wa Taliban wanaopambana na serikali yake kujifunza kutokana na kuuawa kwa Osama bin Laden na kuacha uasi wao wa muongo mmoja sasa. Katika hotuba yake kwa viongozi wa makabila hii leo, Bwana Karzai amesema Bin Laden amepata alichostahili baada ya kuuawa na majeshi ya Marekani katika shambulizi jana kwenye nyumba alimekuwa akijificha katika mji wa Abbottabad, Pakistan. Waliokuwa wakimsikiliza Karzai walishangilia maelezo hayo, na raia wengi wa Afghanistan wamefurahishwa na habari hiyo, lakini hakuwa na matukio ya sherehe za wazi nchini humo. India inasema kuuawa kwa kiongozi wa Al-Qaeda Osama bin Laden huko Pakistan kunaonyesha kuwa nchi hiyo bado ni eneo salama la magaidi na makundi ya wanamgambo. Katika taarifa yake leo, waziri wa mambo ya ndani wa India P. Chidambaram amesema kwa wasiwasi mkubwa kuwa Bin Laden alipatikana akiwa kajificha katika jumba la kifahari kiasi cha kilomita 50 kutoka mji mkuu wa Pakistan, Islamabad. Amesema jambo hilo linaonyesha wasiwasi wa India kwamba magaidi wa makundi mbalimbali wanapata hifadhi Pakistan. Endelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kama mlivyosikia habari nzito hivi leo, ni kuuawa kwa kiongozi wa mtandao wa Al-Qaeda Osama bin Laden. Mwenzangu Khadija Riami amezungumza na Profesa Charles Bwenge wa Chuo Kikuu cha Florida na kumuuliza, je, vita vya ugaidi vinaingia katika hatua gani hivi sasa kwa upande wa Marekani? Nafikiri kama ambavyo tumesikia kwa wachambuzi wengi, na nafikiri watu wengi tu tunakubaliana kwamba mauaji ya Osama bin Laden yani kama naweza nikasema sura muhimu sana katika historia ya vita dhidi ya ugaidi imeandikwa. Kwa hiyo nafikiri kuna kwa namna yote vile kutakuwepo na mabadiliko ya mwelekeo kwa sura nyingine zitakazokuwa zinaandikwa katika vita hii ambayo imekuwa inaendelea kwa zaidi ya miaka 10 sasa. Na umezungumzia kwamba vitabadili mwelekeo, lakini sasa kwa upande wa kisiasa tukiangalia hasa kwa upande wa vita, kwa sababu vita vya Afghanistan vilianza baada ya mashambulizi ya Septemba 11. Je, na lengo kuu ilikuwa kumsaka Bin Laden. Je, unadhani nguvu ya vita hivi vya Afghanistan itaweza kuanza kupungua sasa kwa sababu gaidi mkuu aliyekuwa akisakwa ameshapatikana? Pengine haitapungua, lakini itabadilika kwa namna moja, kwa sababu Bin Laden alikuwa ndiye kamanda wa jeshi la ugaidi. Ndiye alikuwa kama kichwa. Sasa tuseme kichwa kimekatwa, lakini kuna changamoto ambazo ndio hizo zitakazobadilisha namna ya vita itakavyoendeshwa. Kwa sababu ilishafikia mahala kuna matawi yamesambaa ya Al-Qaeda ambayo yako sehemu mbalimbali. Na changamoto moja wapo sasa hivi nafikiri katika masuala yote yale ya kisiasa, kijeshi, kiusalama na hata kidiplomasia ni namna gani itakayofuatia sasa hivi, labda ni wale Al-Qaeda kutaka kulipiza kisasi, lakini na baadaye kuweza kujiendesha katika vile vimatawi ambavyo tayari vilikuwa vimeshaanzishwa. Kwa hiyo nafikiri vita itaendelea na kasi nafikiri pengine itaongezeka zaidi kwa sababu ya kushughulikia na hayo matawi. Je, kuuawa kwa Bin Laden labda unaweza kusema ndio mwanzo wa kuvunjika kwa Al-Qaeda, kwa sababu umesema kichwa kimekatwa. Sasa kama kichwa kimekatwa, pengine kiwiliwili kinaweza kuanza kukosa nguvu ya kuendeleza kile ambacho kilikuwa kinafanyika. Ni kweli kabisa, nguvu itakuwa imepungua, lakini changamoto inayokuwepo uwezi kujua hivyo sehemu vingine vya mwili kama vinaweza vikajiotesha, na nafikiri hiyo ndio itakuwa jukumu kubwa sana la uongozi wa Rais Obama kuweza kuweka mkazo katika masuala hayo ya kuweza kuvikata kabisa ambavyo vimebaki. Ni changamoto. Ni Professor Charles Bwenge wa Chuo Kikuu cha Florida akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Florida. Na wananchi wa Kenya wamepokea taarifa za kuuawa kwa Osama bin Laden kwa hisia na maoni mbalimbali kufuatia shambulizi na mauaji yaliyofanywa na kundi la kigaidi la Al-Qaeda katika ubalozi wa Marekani nchini humo mwaka 1998. Mwandishi wetu Mwangi Konyo anayoripoti kamili kutoka Nairobi. Punde baada ya habari kuenea hapo mjini Nairobi kuhusu kuuawa kwa kiongozi huyo wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda Osama bin Laden, viongozi na hasa waathiriwa wa mauaji yaliyofanywa na kundi hilo katika ubalozi wa Marekani hapa Nairobi wamekuwa na maoni na hisia kali kuhusu kuuawa kwa Osama bin Laden. Rais Kibaki na Waziri Mkuu Raila Odinga walitoa taarifa kali kuhusu mauaji hayo ya Osama bin Laden. Taarifa Rais Kibaki kwa vyombo vya habari hapa mjini Nairobi inasema kuuawa kwa Osama bin Laden nchini Pakistan ni kitendo cha haki kwa waathiriwa wa mauaji yaliyofanyika kwenye ubalozi wa Marekani mjini Nairobi mwaka 1998 ambapo watu wasiopungua 200 waliuawa. Rais Kibaki anasema kwa niaba yake mwenyewe, serikali na watu wa Kenya, anatoa shukrani nyingi kwa watu waliomsaka na hatimaye kumuua Osama bin Laden, ambaye aminika alihusika na shambulio hili la bomu kwenye ubalozi wa Marekani hapa Nairobi miaka 13 iliyopita. Naye Waziri Mkuu Raila Odinga anasema kuuawa kwa Osama bin Laden ni mafanikio na haki kwa waathiriwa shambulio la bomu lililofanyika hapa Nairobi na kuua watu wengi. Raila Odinga anasema kuuawa kwa Osama bin Laden ni ushindi mkubwa dhidi ya visa vya kigaidi duniani. Na baadhi ya waathiriwa mauaji hayo ya kigaidi katika ubalozi wa Marekani hapa Nairobi wamekusanyika katika busani iliyojengwa kwenye ubalozi wa zamani wa Marekani hapa Nairobi kama ishara ya kuunga mkono kuuawa kwa Osama bin Laden. Wamekuwa na maoni na hisia mbalimbali kuhusu kuuawa kwa kiongozi huyu wa kundi la Al-Qaeda. When you kill by the sword, you die by the sword. When you kill by the arrow, you die by the arrow. When you kill by the bullet, you die by the bullet. Osama killed using bomb. Vile kutokana na kuuawa kwa kiongozi huyo wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda, hali imebadilika kwa ghafla hapa mjini Nairobi na mjini Mombasa baada maafisa usalama kuimarisha doria. Pia ulinzi mkali umewekwa kwenye viwanja vya ndege vya Jomo Kenyatta na Mombasa. Pia ulinzi umeimarishwa katika afisi mbalimbali za serikali na kwenye afisi za kibalozi hapa Nairobi. Afisi za mabalozi wa Marekani na Israel hapa mjini Nairobi pia zimeimarisha usalama wake. Magari yote yanafanywa ukaguzi mkali kabla ya kuruhusiwa kuingia ndani. Na hali kama hiyo imeanza katika hoteli kubwa za watalii hapa Nairobi na Mombasa ili kuzuia mashambulizi ya kulipiza kisasi. Pia habari za hivi punde hapa Nairobi zasema ulinzi umeimarishwa kwenye mpaka wa Kenya na Somalia, ambapo makundi ya Al-Qaeda yamekuwa kivuka mpaka na kuingia nchini Kenya. Lakini hadi hivi sasa hakuna matukio mabaya yameripotiwa nchini Kenya kutokana na kuuawa kwa Osama bin Laden, licha ya makundi na wafuasi wa Al-Qaeda yanayovuka mpaka na kuingia nchini Kenya mara kwa mara. Mwaiki kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi. Na Tanzania ni miongoni mwa nchi zilizoathiriwa na shughuli za mtandao wa kigaidi wa Al-Qaeda, ambapo mwaka 1998 zaidi ya Watanzania 11 waliuawa katika shambulio lililofanyika kwenye ofisi za ubalozi wa Marekani jijini Dar es Salaam. Mwandishi wetu Dina Chahali ana ripoti zaidi kutoka Dar es Salaam. Watanzania wamepokea kwa hisia tofauti taarifa za kifo cha kiongozi wa mtandao huo wa Al-Qaeda, Osama bin Laden. Jijini Dar es Salaam, katika mahojiano maalum na Sauti ya Amerika, kamishna wa upelelezi wa makosa ya jinai wa jeshi la polisi la Tanzania Robert Manumba amesema kuuawa kwa Osama bin Laden ni mwanzo tu wa harakati za kupunguza matukio ya kigaidi duniani. Kamanda wa vikundi cha ugaidi duniani, kiongozi wa vikundi cha ugaidi duniani, mwezeshaji na mshauri na mwamurishaji, kauawa kwa kiwango fulani, kuna ufanisi, kuna matumaini katika jamii. Lakini la pili ni kukumbuka kwamba huo sio mwisho, kwa sababu Osama bin Laden japokuwa alikuwa kiongozi wa juu katika kikundi cha magaya kikundi cha kigaidi cha mataifa, bado amefanikiwa kutengeneza mtandao mkubwa duniani. Huu ni mwanzo tu, kwamba tunasema ni vizuri kwamba walau kamanda amepatikana, kamanda hayuko duniani. Kwa hiyo tunaanza kupunguza nguvu ya watu wanaoamulisha vitendo vyao vya kigaidi. Lakini bado vyombo vya dola duniani vina kazi kubwa ya kuendelea kuunganisha nguvu, kuhakikisha kwamba vikundi hivi vilivyoachwa ambavyo vimetapakaa karibu sehemu nyingi za dunia lazima viendelee kusakwa. Wananchi wa kawaida nao wakiwemo waandishi wa habari walikuwa na maoni tofauti juu ya kuuawa kwa kiongozi wa Al-Qaeda. Kuuawa kwake labda kunaweza kukahitimisha mtandao wa hichi kikundi, ukizingatia kwamba si Tanzania tulishawahi kuathirika na shughuli za kikundi kwa kulipuliwa ubalozi wa Marekani, ambao hata hivyo haukuwa wa Marekani, ukaua wa Tanzania wengi. Sasa ndugu za wale wa Tanzania waliouawa, ambao wao wanaona kwamba waliuawa bila hatia, watakuwa na faraja kwamba ule mtandao sasa labda umesambaratika kutokana na kiongozi wao mkuu kuondolewa hapa. Mimi ninavyoona, vita dhidi ya ugaidi hasa kutoka kwa hawa jamaa wa Al-Qaeda, bado mimi nafikiri bado kazi ipo kubwa tu. Kwa hiyo vita vya ugaidi bado vipo, sio kwamba kufa kwa bin Laden ndio mwisho wa mapambano dhidi ya ugaidi. Kiongozi wa mtandao wa kikundi cha ugaidi cha Al-Qaeda, Osama bin Laden, ameuawa katika mji wa Abbottabad nchini Pakistan katika operesheni iliyojumuisha maafisa wa nchi hiyo na Marekani. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali. Msikilizaji, ukitaka kushiriki katika matangazo ya leo, tuma ujumbe mfupi wa SMS katika namba 0778-0300-209, au unaweza kuweka alama ya jumlisha alafu 255-778-0300-209. Kumbuka, maoni yako au swali ni sharti ya husu matangazo ya leo hii. Tunataka kupata ujumbe kutoka kwa wasikilizaji katika nchi zote za Afrika Mashariki na Kati. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Naendelea na habari zaidi za dunia. Huko nchini Uganda, msemaji wa serikali amekiita kifo cha Bin Laden ni tukio la maana sana, na kusema wanajeshi wa Uganda nchini Somalia wataendelea kupambana na Al-Qaeda na mshirika wake kundi la wanamgambo la Al-Shabaab. Waziri Mkuu wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed ameiambia Sauti ya Amerika kwamba serikali yake pia inakaribisha kuoa kwake, lakini inajiweka katika hali ya tahadhari na uwezekano majibu kutoka kwa mamia ya wanaharakati wa Al-Qaeda nchini humo. Waziri Mkuu alitoa maneno ya dharau kwa Bin Laden akisema alijidai kuonyesha Uislamu kuwa ni dini ya ghasia, na kwamba Somalia ni mwathirika wa harakati za kigaidi na Al-Qaeda. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, kufuatia taarifa za kuuawa Osama Bin Laden, nimezungumza na Limi Mbita, mwathirika katika shambulizi la mabomu nchini Tanzania mwaka 1998, na kutaka kujua maoni yake baada ya taarifa za kuuawa kiongozi huyo wa mtandao wa ugaidi Osama Bin Laden. Kwa kweli ndugu yangu, mimi nilivyosikia kwanza kabisa sikuwa mimi, kutokana na huyo mtu jinsi alivyokuwa amejizatiti. Ukiangalia toka utawala wa Bill Clinton, ambapo ndipo tulipopata matatizo hayo, mpaka ukaja utawala wa Bush na mpaka sasa ndugu Obama, kwa kweli imekuwa vigumu sana kumpata mtu huyu, lakini tunashukuru Mungu kwa juhudi za wa utawala wa huyu ndugu Obama, wameweza kujitahidi na kuweza kumpata huyo mtu. Kwa upande wangu mimi, kwa kweli nashukuru. Kwanza naona huenda pengine labda kasi alizokuwa nazo huyo ndugu na jamaa zake huenda ikapungua. Unafikiri labda kuuawa kwake kunaweza kubadilisha sura ya ugaidi duniani? Kubadilisha kwa mara moja itakuwa sio rahisi, kwa sababu hao watu watakuwa bado wanaendelea kujitahidi katika masuala hayo. Lakini Marekani kama kwanza wameweza kumpata mkubwa wao, nafikiri wasisite sasa na wao wazidi kuongeza nguvu kuweza kuwasaka hao waliobaki. Na wao kwa sasa watakuwa na mtikisiko mkubwa kutokana na huyo mkubwa wao kupata kufariki. Kwa hiyo nafikiri ya kwanza wanaweza labda kuanza kujipanga tena upya, lakini kabla hawajaanza kujipanga, nafikiri Marekani waanze kukazana tena na juhudi za kizidi nyuma. Ni Limi Mbita, mwathirika wa shambulizi la mabomu nchini Tanzania mwaka 1998, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Naye mwenzangu Halija Riami amezungumza na Maur Bwanamaka. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko nchini Kenya, na kumuuliza nini hasa kinaweza kutokea hivi sasa baada ya kuuawa kwa kiongozi wa mtandao wa kigaidi Osama Bin Laden. Kule kupata kiongozi wa harakati hususan za kigaidi kama hizi ambazo zimekuwa zikiandamizwa na kama inavyodaiwa marehemu Osama Bin Laden na wenzake, huenda yaweza kuchangia katika harakati kama zile kufifia, kupungua, kupotea, au pia yaweza kuchangia katika kuongezeka, kwa sababu hatujui ni kiasi gani yule bwana alikuwa amejipanga ama amepanga na watu kwa kiasi gani, ambao kwa kuna wengine ambao ni wahisani waweza kutaka kulipiza kisasi, kulipizia kisasi hali ile ambayo imejiri, na hatujui watakuwa kilipiza kisasi watatilipizia wapi. Hapo ndio kwenye tatizo. Halafu katika ulimwengu huu kunao matatizo ambayo yanajiri mara nyingi, utakuta yale matatizo kwa watu wengine wanakuwa ni wepesi kuyaficha matatizo yale kwa kusingizia tuseme kama dini, lakini labda wanapigana vita ama harakati zao zenyewe za kikabila. Bwana Mwaka, kama unavyofahamu, baada ya mashambulizi ya Septemba mwaka 2001, mtizamo wa baadhi ya watu umekuwa tofauti kwa kuiangalia dini ya Kiislamu walikuwa kihusisha na masuala ya kigaidi. Je, unadhani mtizamo huu sasa unaweza ukabadilika? La, sidhani kuwa hata kama utakuwa utabadilika, utabadilika kiwepesi, kwa sababu pia sisi Waislamu tumeathiriwa pakubwa sana, kwa kuwa baadhi ya wenzetu wamekuwa ni mahodari wa kuhusisha vituko vyao vya wanamgambo wa kitaifa, wanamgambo wa kijamii na dini ya Kiislamu. Dini ya Kiislamu kweli imemhamasisha Muislamu asiye ni mwenye kukubali kudhalilishwa au unyonge au udhaifu, ushafahamu? Lakini hakuna vile sisi tutakuwa na harakati yetu sisi kama Wakenya, alafu tuseme harakati ile ya Ukenya tuigeuze tuibandike taswira ya kidini. Sasa hii ndio imechangia kwa watu wengine kupata sababu ya kuchafua Uislamu na kupatia sura mbaya, kiasi kuwa athari kama zile ambazo zimetuathiri zitachukua muda mrefu kuziosha kutoka mawazo ya watu wengi, hususan kama nchi za magharibi. Sasa nchi za magharibi imekuwa hata ukiwa na rafiki, hata ukiwa na rafiki kwenye Facebook hivi tu, akigundua wewe ni Muislamu, moja kwa moja anakujengea hoja ambayo haipendezi. Unabaki kuwa Uislamu, urafiki ule unafifia, kutokana na kuwa kashapewa yeye kasumba ya kuwa wao Waislamu ni watu wa fujo. Lakini je, ni watu wa fujo kikweli? La hash. Kila binadamu ana matatizo yake, na kila binadamu akiharibikiwa bila shaka lazima ana react. Lakini sasa inapofika kuwa wenzetu wamekuwa ni mahodari kutaka kupigana vita vyao wakisingiza Uislamu ili kupata jumuiya kubwa, alafu inakuwa inachangia katika kupaint yani jamii ya Kiislamu kana jamii ya watu wafujo, na sivyo hivyo. Ni Maur Bwanamaka, mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Mombasa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Ripoti kutoka Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zinasema watu zaidi ya 100 hawajulikani walipo kufuatia ajali ya mashua katika mto Kasai katika jimbo la Kasai Occidental. Ajali hiyo ilitokea kwenye mji wa Shikapa. Mashahidi wanaeleza kwamba boti hiyo ilikuwa imebeba abiria na mizigo ikiwa inatokea kwenye kijiji cha Bipongo na kuelekea Shikapa, mji wa pili kwa ukubwa kwenye jimbo la Kasai. Meya wa mji huo amethibitisha ajali hiyo, lakini hakutoa maelezo zaidi kuhusu vifo. Mashahidi na msemaji wa upinzani wanasema majeshi ya Libya yameanza mashambulizi mapya katika mji wa magharibi wa Misrata. Mashahidi wanasema vifaru magharibi wa mji huo uliozingirwa walifyatua risasi Jumatatu, siku moja baada ya majeshi kushambulia bandari ya mji huo ulioharibiwa vibaya. Mashambulizi hayo ya mabomu jana yalitokea wakati meli ya misaada ya Malta ilipokuwa ikishusha mizigo na madawa, meli hiyo haraka irudi baharini. Na kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Kizza Besigye, ambaye amelazwa katika hospitali moja nchini Kenya, anadai kwamba maisha yake yapo hatarini baada ya kushambuliwa na maafisa wa polisi nchini Uganda. Lakini Rais Yoweri Museveni wa Uganda, ambaye amekuwa ziarani nchini Kenya, anakanusha madai hayo na kudai kuwa kiongozi huyo wa upinzani anastahili kujilaumu mwenyewe kwa majeraha aliyoyapata. Mwandishi wetu Mwai Gikonyo ana ripoti kamili kutoka Nairobi. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Kizza Besigye, angali amelazwa katika hospitali moja ya mashuhuri hapa mjini Nairobi baada ya majeraha aliyopata nchini Uganda wakati wa maandamano ya kupinga ongezeko la bei za bidhaa muhimu nchini Uganda. Kulingana na madaktari wanaomtibu Kizza Besigye, huenda kabakia kwenye hospitali kwa siku 5 zaidi baada ya kufanyiwa matibabu ya upasuaji wa macho. Madaktari wanasema Dr. Besigye aliumia sana machoni kutokana na maji yenye pilipili aliyotupiwa kwenye macho yake. Pia wiki jana alikuwa amevunjika mkono wake wa kulia. Dr. Kizza Besigye suffered severe chemical burns to his eyes. Lakini kulingana na Rais Yoweri Museveni, ambaye pia amekuwa hapa mjini Nairobi, Dr. Besigye anastahili kujilaumu mwenyewe eti kwa sababu ni yeye aliwachokoza maafisa wa polisi. It was actually that opposition leader who first sprayed pepper spray against the police officers. Lakini Dr. Besigye anakanusha madai hayo ya Rais Museveni. I obviously did not have any spray. I cannot have any spray. Na akiwa hospitali hapa mjini Nairobi, Dr. Besigye anadai kwamba maisha yake yako hatarini kutokana na kuandamwa na serikali ya Museveni kwa muda mrefu hivi sasa. lakini ameapa kuendelea na maandamano kupinga kupanda kwa gharama maisha nchini Uganda. I know that my life is in danger without any doubt. Na wakati wa ziara yake hapa mjini Nairobi, Rais Yoweri Museveni alizomewa na baadhi ya vijana waliokuwa na hasira ya kujeruhiwa kwa Dr. Bisinge. Lakini maafisa wa usalama hapa mjini Nairobi walimtia nguvuni kijana mmoja aliyejaribu kumzomea Rais Museveni. Na punde baada ya kiongozi wa muungano wa wafanyakazi hapa nchini Kenya Bwana Francis Atwoli aliitaka serikali ya Kenya kumwachilia huru kijana huyo aliyetiwa nguvuni na maafisa wa usalama. Awachiliwe haraka. Kenya sio nchi ya kidikteta. Kenya sio nchi ya kidikteta. Lakini wakati wa hotuba yake hapa mjini Nairobi, Rais Museveni amesema wanasiasa na viongozi wa kidini hawafai kuingilia masuala ya kisiasa bila kwanza kushauriana na wataalamu wanaohusika. Anasema kwamba yeye anafahamu vizuri masuala ya kidini, lakini hawezi kujiingiza katika masuala hayo na kamwe hawezi kujaribu kuwabatiza waumini. Politicians, religious leaders, those religious leaders also like to comment on politics when they don't know much about it. If you want to comment on something, please ask those who know something about it tell you. Waziri mkuu nchini Kenya Bwana Raila Odinga alikuwa na mipango ya kumtembelea Dr. Bisinge hospitalini, lakini alishindwa kufanya hivyo kutokana na ushauri wa madaktari. Hii ni kwa sababu Dr. Bisinge hawezi kuona vizuri kutokana na majeraha aliyopata kwenye macho. Lakini sasa anaonekana mchangamfu kutokana na matibabu yanayopata hapa Nairobi. Na anashangani kwa nini serikali ya Museveni inazima maandamano yanayofanyika kwa amani nchini Uganda. Anasema kwamba atarejea kwenye maandamano hayo akirudi nchini Uganda. Mwaiki kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi. Na msikilizaji, ni wakati wa kusomea ujumbe wa SMS, na moja kwa moja naanza na msikilizaji Ocheng George wa Kakamega nchini Kenya. Anasema Marekani mmeua Osama bin Laden na hiyo mwanzo wa kumaliza ugaidi duniani, mjihadhari wasilipize kisasi. Naye mkulima wa Singida Shabani Abedi anasema kifo cha Obama, kifo cha Osama bin Laden kama ni kweli amefariki isiwe sherehe, kwani hakuna kifo kibaya kwa mujibu wa binadamu wote. Limbe Kapula Fale wa Bukama anasema hongera Obama kwa kufanikisha ndoto ya siku nyingi ya kumkamata Osama bin Laden japo akiwa amekufa. Kuwao kwa kiongozi wa Al-Qaeda kunaleta changamoto katika kupambana na ugaidi duniani. Asemayo hayo ni Philbert Kiauke wa Mlandizi. Amos Kinguye wa Serengeti anasema Osama wapo wengi sana. Enyo wa Marekani, huyo mliemuua ni yupi? Dunia haina imani na Marekani. Habari za kifo cha kiongozi wa Al-Qaeda Osama bin Laden zapokelewa kwa furaha duniani kote, huku viongozi wakionya kuwa mapambano dhidi ya ugaidi bado hayajaisha. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton anasema mapambano dhidi ya Al-Qaeda na mitandao yake ya kigaidi hayatasita kwa sababu ya kifo cha kiongozi wa Al-Qaeda Osama bin Laden. Rais wa Afghanistan Hamid Karzai amewataka wanamgambo wa Taliban waliopambana na serikali yake kujifunza kutokana na kuuawa kwa Osama bin Laden na kuacha wasi wao wa muongo mmoja sasa. India inasema kuuawa kwa kiongozi wa Al-Qaeda Osama bin Laden huko Pakistan kunaonyesha kuwa nchi hiyo bado ni eneo salama la magaidi na makundi ya wanamgambo. Huko nchini Uganda, msemaji wa serikali amekiita kifo cha bin Laden ni tukio la maana sana na kusema wanajeshi wa Uganda nchini Somalia wataendelea kupambana. Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote ambao walioshiriki katika matangazo ya leo na msimamizi wa matangazo Khadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins kutoka hapa Washington, mimi ni Mkamiti Kibayasi. Na mimi ni Sunday Shomari. Tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka hapa Washington DC. This program has come to you from the Voice of America, Washington.